Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, sobota 9 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim komentarze gości Trójki po medialnych doniesieniach o współpracy z SB Kazimierza Kujdy, kłopoty Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku i atrakcje drugiego dnia największego polskiego festiwalu zimowego Snowfest Games. Sprawa Kazimierza Kujdy jest dla nas zaskoczeniem. Nikt z naszego środowiska nie wiedział o jego przeszłości. Czekamy na złożenie dokumentów do sądu lustracyjnego, tak mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Media informowały o tym, że długoletni szef spółki Srebrna i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierz Kujda współpracował z Służbą Bezpieczeństwa jako TW Ryszard. On sam w oświadczeniu pisze, że nigdy nie podjął z SB współpracy, która prowadziłaby do krzywdzenia kogokolwiek lub naruszenia czyichś dóbr. Zapowiedział, że wystąpi do IPN-u o autolustrację i opublikuje dokumenty. Tę sprawę w śniadaniu w Trójce komentowali politycy. Żadne inne środowisko nie zrobiło tyle dla problemu lustracji, ile środowisko Jarosława Kaczyńskiego, odpowiada Adam Bielań z PiS. Jestem gorącym zwolennikiem pełnej jawności, jestem zwolennikiem lustracji. Ta sprawa pana Kujdy w żaden sposób nie zmienia mojego zdania na ten temat. My nigdy nie mówiliśmy, że w naszych szeregach nie znajdą się osoby nieuczciwe albo które mają problem z przeszłością. Różnica dotyczy skali tego zjawiska u nas i u naszych konkurentów i różnica dotyczy reakcji. O kruszeniu przez tę sprawę monolitu Zjednoczonej Prawicy mówił w Trójce Marek Sawicki z PSL-u. Cała kwestia Srebrnej, także kwestia pana Kujdy, pana Kryże, TW Wolfgang, to wszystko powoli kruszy ten wielki monolit Polskiej Zjednoczonej Prawicy. To kruszy przede wszystkim podstawy porozumienia centrum, bo zbyt dużo ludzi niestety jest powiązanych, można powiedzieć, brzydko. Kłopotem dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest to, że Kazimierz Kujda był tajnym współpracownikiem, ale to, że wyszło to na jaw, mówi Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. PiS, który uwielbia wsadzać wszędzie oświadczenia lustracyjne, przypadkowo ominął szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i przypadkowo jest to jedna z tych nielicznych funkcji, gdzie takiego oświadczenia lustracyjnego składać nie trzeba. Dodatkowo mamy do czynienia z sytuacją taką czystą hipokryzją. PiS bardzo sprawdza, lustruje wszystkich, którzy są wśród przeciwników politycznych, łącznie, że tak powiem, z rodzinami. Natomiast jeżeli dotyczy do swoich, to okazuje się, że ani mu nie przeszkadza, nie wiem, Kryże, Piotrowicz, ani rozumiem pan Kujda. W związku z informacjami dotyczącymi spółki Srebrna posłowie Platformy Obywatelskiej zwrócili się do Izby Administracji Skarbowej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w firmie. W poniedziałek prezes Prawa i Sprawiedliwości ma zabrać głos w sprawie publikacji Gazety Wyborczej. Już wcześniej wysłał wezwania przedsądowe do polityków PO za materiały sugerujące, że popełnił przestępstwo płatnej protekcji. Podobne pismo trafiło do Agory S.A., na łamach której opublikowano taśmy prezesa PiS. Z powodu braku lekarzy Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku do 22 lutego zawiesiło działalność oddziału ginekologiczno-położniczego. Pozostałe oddziały wraz z izbami przyjęć oraz szpitalne poradnie i pracownie diagnostyczne, w tym nocna i świąteczna opieka, działają na dotychczasowych zasadach. Jak informuje NSZ w Opolu, do 14 lutego również z powodu braku lekarzy nie działa oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w Prudniku. W zeszłym roku problemy z brakiem kadr zgłaszały podległe samorządom szpitale w Oleśnie i Głuchołazach. W Szczyrku drugi dzień największego polskiego festiwalu zimowego Snowfest Games. Na scenie pojawi się m.in. Góral i Wilkinson, ale to nie tylko muzyka przyciąga publiczność. W czasie festiwalu na specjalnie zbudowanym torze rywalizują najlepsi. I startujemy dosłownie za 60 sekund. Pierwszy zawodnik jest już gotowy. Jak wrażenia po przejeździe? Wrażenia po przejeździe super. Dziwna formuła zawodów, aczkolwiek śmieszna i fajna. Przeszkody bardzo przyjemne. A jakie triki zrobiłeś? Zrobiłem w tym momencie gap do safety. Czyli? Czyli łapię sobie nartę jedną ręką i ląduję z nią na rurze. I wtedy sobie schodzę. No nic nie zrobiłem na zejście, ale zrobię. Bardzo, bardzo fenomenalnie. Na razie jeszcze widać, że wszyscy się rozgrzewają, ale super to wygląda, fajna ekipa, muzyka też będzie super. Ogólnie bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Festiwal Snowfest Games w Szczyrku zakończy się w nocy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 3 stopni w Zakopanem i Suwałkach do 9 w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Sobota w większej części kraju pochmurna z opadami deszczu. Więcej słońca w Lubuskiem, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym.

Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, ha! And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Stop by admitting from cradle to tomb, it isn't that. Kiedyś filmy były inne, piosenki były inne, inaczej się śpiewało. Liza Minnelli nie jest naszym gościem. Tomasz Raczek, witaj Tomku. Witaj, cześć Marku. A powiedz, byłeś kiedyś na koncercie Lajzy? Nie, nie byłem na żywo. Bardzo chciałem, ale niestety w momencie, kiedy już zacząłem móc jeździć i szukać jej po świecie, to ona zaczęła być w złej kondycji, no tak. Chorowała mocno To ja się muszę pochwalić, bo ja widziałem jej koncert, jak pierwszy raz poleciałem do Stanów w 1987 rok. Marvin Hamlisch prowadził orkiestrę i była naprawdę w takiej kondycji, w jakiej teraz śpiewała tę piosenkę tutaj. A pamiętasz pierwszy raz, pamiętasz ten dzień, kiedy pierwszy raz zobaczyłeś kabaret? Dokładnie pamiętam. To było, i pamiętam gdzie, to było w kinie Palladium w Warszawie. Słyszałem wcześniej, że jest jakaś niesamowita dziewczyna, że ta Liza to jest córka Judy Garland, wielkiej gwiazdy Hollywood, że Hollywood jest zachwycony, nie oszalałe, że pewnie dostanie Oscara, bo to chyba jakoś tak było z opóźnieniem do nas dotarł kabaret, więc nawet nie jestem pewien, czy ona już nie dostała wtedy Oscara. W każdym razie wszedłem do kina, oczekując, że to będzie coś fajnego, ale to, co zobaczyłem, przeszło absolutnie moje spodziewanie. Znaczy, ja sobie nie wyobrażałem, że może być film o takiej intensywności muzycznej i emocjonalnej. Zupełnie zwariowałem. Wiesz, to było taki rodzaj, jakbym w trans wpadł i pamiętam, że jak się film skończył, to absolutnie nie widziałem możliwości, żeby wrócić do rzeczywistości. Obszedłem kino Palladium dookoła, była kolejka do kasy na następne seanse. Ustawiłem się do tej kolejki i zdobyłem jeszcze bilet gdzieś w pierwszych rzędach i od razu wszedłem do kina i obejrzałem ten film drugi raz. Raz za razem. To raz jedyny w życiu mi się zdarzyło, żeby widzieć dwa razy film tuż dosłownie z przerwą 20-minutową czy nawet tego nie było. I do dzisiaj pamiętam ten rodzaj takiej wibracji. Potem próbowałem znaleźć jej nagrania, znaczy jej, bo to przede wszystkim był film Lizy Minnelli, tak. Chociaż oczywiście reżyseria Boba Fossa, chociaż Joel Grey genialny jako mistrz ceremonii, Michael York, no nie śpiewał, ale fajna, duża rola. Natomiast Liza Minnelli, no to była taka emanacja i to było tak nowoczesne aktorstwo, połączone z nowoczesną choreografią Boba Fossa. Intensywne. Ona ona była gotowa. No zobacz, to była debiutantka. Tak. I ta debiutantka, ja cały czas mam teraz, jak chodzę do kina, takie oczekiwanie, że może znowu ktoś mnie tak zaskoczy, powali. Ja chcę być powalony w kinie, wiesz, taki rozpłaszczony, bez szans na jakąkolwiek krytykę. Bo wiem, że to się może zdarzyć. I właśnie dzięki Lajzie Minnelli, dzięki Kabaretowi przekonałem się, że to jest możliwe. I do dzisiaj, zresztą puściłeś teraz tę piosenkę, ja ją umieściłem na płycie, a poczułem, że mam ciarki po raz, nie wiem, setny w życiu. No właśnie, a wspomniałeś o Oscarach, a Lady Gaga w Star is Born? Wiesz co, ja nie lubię tego filmu, bo uważam, że on jest niedobry, ten, w którym zagrała Lady Gaga, ale myślę, że ona ma talent. Ona ma taki talent na poziomie Barbry Streisand. Mhm. To znaczy całkiem porządny, solidny talent aktorski, zdecydowanie jest bardziej aktorsko uzdolniona niż na przykład była Whitney Houston grająca w Bodyguardzie. Tak. Może to nie jest ten rodzaj talentu, co ma Cher, trochę jednak bogatsza warsztatowo też i jakby głębsze to aktorstwo jest Cher, porównuje diwy, czyli śpiewające artystki, które dostały się na ekran. Ale niewątpliwie Lady Gaga to jest osoba, na którą ja bym stawiał, liczył, bardzo jej sekunduję, żeby dostała Oscara za piosenkę. Ale co do tej roli, ona jest zdolna, ale no jeżeli jej się uda zagrać w dobrym filmie z dobrym reżyserem, no to może zasłuży na Oscara. Na razie jest za wcześnie. No to przy okazji, jak już mamy cię tutaj w studiu, jakie są twoje typy, jeśli chodzi o Oscary? Dwa tygodnie i już będziemy wiedzieli. To będą bardzo dziwne Oscary, wiesz, jeszcze Oscary bez prowadzącego, bo zdecydowano się tak, że w tym roku nie będzie prowadzących, bo wszystko się wydawało zbyt kontrowersyjne. Każdy człowiek, którego proponowano, to albo coś tam miał przechlapane w przeszłości, coś źle powiedział i w związku z tym ktoś protestował przeciwko niemu, albo powstawał lęk i niepokój, co on powie, czy co ona powie, czy Trump na Trumpa będzie jazda, czy nie będzie. Krótko mówiąc, okazało się, że już jest wszystko tak pokręcone, trochę jak w Polsce, już jest tak wszystko pokręcone, już tak wszyscy są skonfliktowani, że lepiej niech już nikt nic nie mówi. I tylko będą rozdawane nagrody. Ale zapytałeś kto? Wiesz, ja się strasznie cieszę z nominacji dla Polaków. Bardzo bym chciał, żeby Zimna Wojna dostała, chociaż oczywiście Roma jest mocnym kontrkandydatem. I premiowanym w Hollywood. To nie tylko jest bardzo dobry film oczywiście, ale to jest jeszcze film zakorzeniony w Meksyku. A Meksyk jest zdecydowanie bliższy. Mm-hmm. No, koszula bliższa ciału. Cała ta estetyka, cała ta historia jest bliższa Amerykanom niż polska opowieść o zimnej wojnie. Więc on ma większe szanse pewnie, choć ja bym bardzo, bardzo bardzo bym się cieszył. A Zimna Wojna ci się podoba? Tak, bardzo. Mnie też. To jest jeden z tych filmów takich jak Kabaret. Ja właśnie też miałem gorączkę po obejrzeniu tego filmu, bo to są nasze czasy, kiedy my pamiętamy tamte czasy przecież. To mamy, Marku, gorączki w tym samych momentach. Słuchaj, właśnie pomyślałem sobie, że w sprawie tych Oscarów, jak dobrze, że w latach 80. udało nam się poprowadzić kilka razy festiwal w Sopocie, bo teraz to nie wiadomo, czy by się udało. No, tak, to prawda. A wtedy, to był festiwal wtedy. Tak. A był wielki świat, wiesz, okno na świat, można było powiedzieć. LK, czy da się przesunąć parę audycji jeszcze tam gdzieś później, bo widzę, że to nam nie skończymy. Dobrze, następna piosenka, bo to twoja nowa płyta, nowa kompilacja. Za chwilę o tym porozmawiamy. Tak, wiesz co, strasznie mi zależało, żeby na tej kompilacji muzyki filmowej i piosenek z filmów pojawiły się polskie utwory i bardzo mi zależało, żeby pojawił się utwór z jednego z najlepszych polskich filmów muzycznych, jeśli nie najlepszego, Wielka Majówka, i żeby zabrzmiała Kora. I ma nam oczywiście. Ta noc do innych jest niepodobna. Genialna piosenka. Ten film jest troszkę zapomniany i niesłusznie, więc pomyślałem sobie, jest okazja, żeby o nim przypomnieć, a Kora dzisiaj brzmi, powiedziałbym, jeszcze mocniej niż rok temu. Tak. Na tak, na nie. milkniegła, co krzyczy we mnie. Nie daje mi wytchnienia i nie pytaj mnie, jak żyć. Czy długo będę z ciebie chwić? Trawa wciąż jeszcze zielona, moja miłość jest szalona. Teraz mówię sercu, ta miłość jest do innych niepodobna, z Wielkiej Majówki. Tomasz Raczek jest naszym gościem. Tomek, właśnie ukazuje się ta druga twoja składanka. To jest ogromna radość robić taką robotę, prawda? Tak, ty wiesz to dobrze, bo też robisz tak. Przecież od lat takie płyty. Dla mnie to jest nowa rzecz, dopiero drugi raz. Co prawda to są albumy dwupłytowe, więc mogę powiedzieć, że już cztery zaprojektowałem, ale takie projektowanie płyty jest niesłychanie podniecające, ponieważ to, co tak naprawdę jest przedmiotem mojej pracy, to układanie dramaturgii tej płyty. Czyli ja przysłuchuję sobie wiele razy te piosenki, które wybrałem, po to, żeby ułożyć dobrą kolejność. Czyli żeby tak złapać słuchacza za rękę i go w sposób miękki, ale stanowczy przeprowadzić przez różne nastroje, żeby nie osłabła uwaga, żeby nie chciał przeskakiwać, wiesz, metodą konika szachowego z utworu na utwór, tylko żeby dał się poprowadzić w taką historię różnych rodzajów filmów, bo filmy to są i filmy gatunkowe, które mają bardzo ściśle określone swoje kryteria i swoje zasady konstruowania, i filmy artystyczne, filmy Quentin Tarantino, które wszystko wywracają do góry nogami, a muzyka towarzyszy filmom i takim, i takim, i takim wszystkim. Więc teraz, jeśli się tę muzykę wybiera, takie przeboje filmowe, i pakuje się do dwóch płyt 40 utworów, to trzeba je tak ułożyć, żeby one nie stworzyły bigosu, wiesz, takiego chaosu, tylko żeby się ułożyły w pewną opowieść z kulminacjami i potem na końcu z takim poczuciem satysfakcji. Więc mam wrażenie, że to się udało. Bardzo mi pomagają w tym koncerty muzyki filmowej, które prowadzę często w Polsce. To są duże koncerty, jest wielu zawsze wykonawców, i to takich topowych wykonawców polskich. Ja pamiętam z tych koncertów, które utwory wywołują naprawdę silną reakcję widzów, słuchaczy. Widzę też, bo zawsze jestem, jak zapowiadam koncerty, zawsze stoję za kulisami i patrzę na publiczność w trakcie występów artystów. nigdy gdzieś tam nie chowam się do garderoby, tylko jestem cały czas obecny i patrzę, jak reagują, jak tańczą, jak zaczynają się ruszać, jak zaczynają, wiesz, taki jest utwór Różowa Pantera Henry Manciniego. To jest utwór tylko instrumentalny, ale jak się pojawiają pierwsze dźwięki Różowej Pantery, to ludzie zaczynają siedzący na widowni wykonywać takie ruchy rękami jak pantera, jak kot drapieżny, wiesz, roztapieżają palce i się zaczynają bawić ze sobą. Nie na zasadzie tańca, tylko na zasadzie takiego połączenia się i puszczenia oka, wiesz, poczucia humoru, nabierają dystansu do całej tej sytuacji. To jest tak fantastyczne i pamiętam, że w różnych miastach Polski graliśmy ten utwór i za każdym razem była ta reakcja. Więc pomyślałem sobie, trzeba Różową Panterę włożyć koniecznie na tę płytę. Będzie jeszcze, ale chciałem cię zapytać, dlaczego twoim zdaniem tak bardzo lubimy muzykę filmową? Mam swoją teorię, bo muzyka filmowa w czasie, gdy oglądamy film, jest rodzajem katalizatora, który powoduje, że film łączy się z naszą psychiką i robi się stop, takie coś nowego, nowa jakość, to znaczy film obejrzany przez nas. I właśnie w postaci tego stopu, który się dokonał bardzo często właśnie przy pomocy muzyki, potem to się utrwala w nas i jest z nami na resztę życia. I efekt jest taki, że potem w późniejszych latach, ilekroć usłyszymy te dźwięki, czyli ten katalizator się pojawia, to się natychmiast uruchamia ten nowy stop i nam się zaczyna projekcja. I w tej projekcji, którą mamy w pamięci, to nie przypomina nam się tylko film. Przypominamy się my, również z tym filmem. Jacy byliśmy, gdzie byliśmy, z kim widzieliśmy ten film, co się stało z tą osobą, z którą widzieliśmy, a może siedzi obok nas w tej chwili. Czyli wiesz, to już jest potem nie tyle film, ile film i my, jakaś zupełnie inna materia. I muzyka jest tutaj absolutnie decydująca w tej całej reakcji chemicznej, która zachodzi. Więc mam takie wrażenie, że jeżeli słuchamy potem muzyki filmowej, na przykład z płyt, to właściwie uruchamiamy sobie nie tylko wspomnienia, nie tylko wyobraźnię, ale też podświadomość. I to są takie trochę seanse psychoterapeutyczne. I myślę, że dlatego z taką potrzebą czegoś zrobienia dla siebie miłego i dobrego, tak chętnie się rzucamy w muzykę filmową, bo ona jest coraz chętniej słuchana. Jestem pewien, że będzie trzecia część, bo przecież brakuje tutaj wielu takich i klasycznych tematów, i nowych rzeczy, które są przecież też ciekawe. Z gigantyczny zbiór, z którego można wybierać. No na przykład Jentl bym ci podpowiedział Barbry, bo wydaje twoje składanki firma, która ma Barbry w stanie. No, a to jest Michel Legrand, którego powinniśmy przypomnieć. Tak, no tak. Właśnie, to jest niesamowite. Właśnie przypomniało mi się, że są też takie filmy, których potem już filmów raczej się nie pamięta, a muzyka się pamięta ciągle. I Michel Legrand był jednym z takich twórców. Miłość w deszczu, pamiętasz? Romy Schneider. No pewnie. No to właśnie coś takiego. Tomasz Raczek, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, Marku. Trzymam kciuki za składankę i poprosimy o ciąg dalszy. No i o Różową Panterę, bo obiecałeś. A co teraz, tak. Dziękuję ci. Dzięki. Cześć. właśnie lubię, jak utwór ma taki fajny początek i fajny koniec. Henry Mancini i Różowa Pantera. Tomasz Raczek był naszym gościem za 26 minut, godzina 13. To teraz przesyłka z dalekiej Australii, z Sydney, a właściwie z Newcastle, a tak dokładniej z Melbourne, bo tam właśnie odbył się koncert. With a vengeance, so you can join the cowards all aboard the outrage train, or you could stay afraid, or slit the throat of fear and be brave, and scratch a little itch till you're moving like a motherfucker up in this bitch. You wanted to fight for a cause, then go out and fall in love. Don't stop believing in truth and grace and the grievance. You want someone to want you for who you are. Want someone to try to let me down. Easy, easy tonight. Easy, easy tonight. So you look at me and tell me what I already know. That I tried and I failed and it's good to let it go. And sometimes life sucks, everything is lame. Not everything's as easy as making lemonade. And so dismembering our state of balance, with lust requited, a gaze undivided, with a cool mind, a warmth in your face, a good heart, a grace under pressure. You give me a good reason I to be heart sick again. To be here, to be strong, to be oddly and boldly estranged from a loss and bitter years. I found myself descending into tedium and fear. You wanted to fight for a cause, then go out and fall in love. Don't stop believing in truth and grace and the grievance. You want someone who wants you for who you are. Want someone to try to let me down. Easy, easy tonight. Easy, easy tonight. Honey, it's no secret that I've been losing my way in the weirdest of moments and the stupidest of ways. But hey, I'm still young and it's gonna be okay, 'cause I got solipsism, baby, and I brought lemonade. I'll surrender then all my balance and be excited to drink to you tonight. It's not a bad time, time spent with you. There's cool lights and the songs with great lyrics. You never have to talk again, whatever up to you. But since you're putting up with me, here's another toast just to you. Let's dance off the beat, the mosey out together and say goodbye on the street. You wanted to fight for a cause, then go out and love someone. Don't stop, don't stop believing in truth, a person of freedom. You want someone to want you for who you are. I want someone to try to let me down. Easy, easy to me. Easy, easy to me. Easy, easy to me. Easy, easy to me. Easy, easy to me. MTV Unplugged, Live in Melbourne, Gang of Youths, nasi zaprzyjaźnieni muzycy z Sydney, a właściwie z Newcastle, a teraz także z Melbourne, jak słychać. To jest płyta kompaktowa oraz DVD, przed DVD, DVD jeszcze przede mną, może akurat jutro. Za 20 minut, godzina 13, delikatesy będą krótkie. Rye X. Świetny ten Raj X, a na liście sobie kompletnie nie radzi. Ajajaj, no to poproszę Polskie Radio PL ukośnik trójka. Tylko stamtąd głosowanie na listę do piątku w samo południe. W delikatesach jeszcze Costello, jedna z odrzuconych piosenek z jego ostatniej płyty. He was a plain piece of paper, an ordinary smith, the kind that you never trifle with, drawn in wide-eyed liner, the solitary lamps, her beauty veiled by tortoise shell and tinted glass. She was a hustling collector of impeccable taste. She said my hands were tied, but my glasses chased. He said if I were him, I'd fill that to the brim. So tell them all, 'cause that's the kind of talk that I adore. To lay with you, to lie with you, to live with you, maybe die with you, as first love fails, then two, then three. I'm certain to see the final Mrs. Curtain. There's not enough paper, there's not enough ink, there's not enough hours in the day or poisons to drink, but there are too many teardrops that are still left to cry, and different kinds of kisses to help them dry. Final Mrs. Curtin to jedna z czterech piosenek, które z tej sesji nie zmieściły się na płycie. No to Bach, wersja deluxe, zawiera dodatkowy dysk z tymi czterema piosenkami. I nie wiem, na czym polega to, że artysta wybiera ten albo z tego rezygnuje. Okej, mamy te piosenki, możemy je grać. To wszystko w naszym dzisiejszym programie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. A na zakończenie jeszcze RPWL. Płyta cała w marcu, a na razie ta piosenka. Thank you. Don't tell me.